2. Mark vstoupil do pilotní kabiny Merkuru. Cítil se uvolněně a šťastně. Ty 3 dny strávené s Elzou byly nádherné. Konečně zas k sobě našli cestu, těšili se spolu z intimity a něžného porozumění a čas plynul mimo ně. Ray u řídícího pultu Astronefu sledoval bedlivě všechny kontrolní obrazovky. Podobal se Markovi, byl jen vyšší a mohutnější. Byl to robot s dokonalými tvary lidského těla, v skutku mistrovské dílo. Podoba těchto robotů s lidmi byla fascinující. Nechyběl sem žádný detail, rostly jim dokonce i umělé vousy. Mohli tedy doprovázet agenty služby při letech na primitivní planety, aniž by upoutali pozornost tamnějších domorodců. Stanovení letové dráhy je správné, vlastně se ptal zbytečně. Ray se nemohl mýlit. Ani ne za hodinu opustíme subprostor. Máš ještě čas si vypít vitamínový nápoj. Poslední dny jsi moc neodpočinul. Po zemšťanovi přelétl portech úsměv. Ale jak šťastné to byly dny. To jsem rád. Byl jsi předtím smutný a skleslý a já byl nešťastný, když jsem viděl tebe nešťastného. Mark se této zvláštní poznámce ani moc nepodivil. Normálně by robot neměl mít žádné pocity, to bylo jasné a kybernetici vždycky tvrdili, že tyto mechanismy nemohou reagovat jinak než podle zadaných programů, které do nich byly vloženy. Mark ale už věděl, že tomu tak není. Během společných výprav se mezi nimi vytvořil zvláštní vztah. Ray se stal opravdovým přítelem, schopným překonat klasické schéma a přispěchat Markovi na pomoc. Také to při několika příležitostech dokázal. Teď Mark popíjel v klidu svoji šťávu. Měl rád tu poklidnou atmosféru, kterou vyzařovala pilotní kabina, to jemné bzučení pohonných motorů a mrkání kontrolních světýlek. Do pootevřených dveří nakoukla svěží a usmívající se Elza. Věděla jsem, že tě tu najdu. Je to už věčnost, co jsi mě nepolíbil. Jejich hovor přerušil Rajův hlas. Výstup ze subprostoru za 5 minut. Ulehněte a připoutejte se magnetickými pásy. 4 minuty. 3 minuty. Nevolnost z přechodů byla jen velmi krátká. To je báječné, řekla Elza, když se opět mohla zvednout z lehátka, bylo to příjemnější než na Neptunu. Musím tam dát nainstalovat stejný systém. Mark už prohlížel údaje, které vycházely z analyzátorů. Prostor osvětlovalo veliké červené slunce. Pronikli jsem do systému MZ3982 galaktického okruhu, který se skládá jen ze 3 planet. Z nich pouze druhá je teramorfní, jako naše Země. První, ta nejblíže Slunci, je malá a vyprahlá. Třetí se podobá zmrzlému balvanu. Ray nastavil detektory na Naxu. Na obrazovce se objevila modravá koule a počítač začal hlásit. Hmotnost ve srovnání se Zemí 0,89. Otáčky kolem Slunce za 299 dní, otáčky kolem vlastní osy za 22 hodin 16 minut. Slabý sklon osy způsobuje malé rozdíly v ročních obdobích. Naxa se obrovskou rychlostí přibližovala. Oceány pokrývají 81% povrchu. Vystupující země vytváří četné ostrovy, často velmi rozlehlé a pokryté lesy. Pouze na pólech se tvoří ledové krusty. Atmosféra je podobná jako na Zemi, složená z kyslíku, dusíku, CO2 a ze stopových prvků vzácných plynů. Oven byl dost prozíravý, aby si sem nezanesl žádné škodliviny, poznamenala Elza. Zazněl bzučák videorádia a Mark navázal stisknutím tlačítka spojení. Na obrazovce se objevil obličej mladého muže s kaštanovými, vlnitými vlasy. Muž se usmál a odkryl 2 řady bílých zubů. Blížíte se k pásmu, které je vlastnictvím pana Jacka Ovena. Buďte tak laskavi a identifikujte se. Vyčkejte dalších instrukcí. Elza se posunula do zorného pole kamery. Úsměv mladého muže se ještě rozšířil. Dobrý den, slečno Svenssonová, buďte vítána. Řekněte svému pilotovi, aby přesně dodržel mé pokyny. Kdyby se uchýlil z letové dráhy, odstartovaly by naše střely. Muž na obrazovce potom rozvážným hlasem uvedl řadu číselných údajů, odpovídajících souřadnicích terénu. Ray je ihned zadal do paměti automatického pilota. Držte se této sestupné osy. Je přesná. Přistání přepokládáme za 14 minut. Podle místního času to bude v 16 hodin 35 minut. NAXA nyní zaplnila celou obrazovku vnějšího výhledu. Směřujeme tamhle k tomu velkému ostrovu na 60. severní rovnoběžce, poznamenal Ray. Zaostřil optický teleskop, aby si prohlédl zvětšený plán krajiny. Les, obklopující vysokou horu s obnaženým vrcholem, sahal až ke břehu moře. Pro vesmírné lodě byl při břehu zřízen malý astroport a několik kilometrů odsud se tyčila rozsáhlá bílá budova s mnoha terasami. Další obytný komplex skromnějších rozměrů byl vidět na úbočí hory. Na astroportu stálo 5 astronefů. Moji konkurenti už jsou zde a v plné práci, usmála se Elza. Ray posadil Merkura jemně na přistávací plochu. Elza okamžitě vystoupila. U schůdku stál mladý muž, se kterým byli ještě před chvílí ve spojení. Malá obrazovka je nemohla dobře zobrazit. Byl to chlapík vysoký ke 2 metrům a v jeho rozhalené košili se rýsoval mohutný hrudník. Svalovec jako ze žurnálu, zabručel Mark s nádechem ironie v hlase. Muž se sklonil k Elze. Jsem Steve Hudson, tajemník pana Owena. Buďte vítána, slečno Svensonová. Už jsme čekali jen na vás. Pan Penford přistál asi před hodinou. Řekněte laskavě i vaší posádce, aby vystoupila. Zavedl poté příchozí k budově na kraji letiště. Jakmile vstoupili do dveří, rozezněl se zvonek. Na této planetě nesmí být v činnosti žádný cizí robot. Lituji, ale příkazy pana Owena jsou v tomto směru jednoznačné, vysvětloval omluvně Hudson. Možná ho budu potřebovat, pokusila se protestovat Elza. Náš domácí android vám bude zcela k dispozici, řekl nekompromisním tónem její průvodce a otevřel dveře do rozlehlého hangáru, kde bylo vidět asi 20 strojů. Mark si mezi nimi všiml i robota bojového typu, který byl normálně vyhrazen pouze pro službu ve vesmírné policii. Ray se opřel o zeď. Je mi líto, starý brachu, vyslal neslyšně zprávu Mark, ale nemůžeme dělat Elze nepříjemnosti hned po našem příjezdu. Rozepěl Rayovi kombinézu, nahmatal malou páčku na levé části jeho hrudi a stiskl vypínač. Po odpojení zdroje energie android stuhl na místě. Hudson ještě pečlivě zkontroloval, zda je opravdu dezaktivován. Je to perfektní, kapitáne, řekl. Pozemštěnům se připojil v té chvíli muž menší, zavalité postavy, s vrásčitým obličejem a šedivými vlasy. To je Olivier Tombs, zavede vás do příbytku, který je rezervován pro vás, kapitáne. Jsou tam i členové ostatních posádek. Vše je zařízeno tak, aby váš pobyt zde byl co nejpříjemnější. Tajemník se sklonil k Elze a dodal. Kdybyste mě laskavě chtěla následovat, nastoupíme do transvozidla, které nás dopraví k Owenově rezidenci. Je to asi 20 kilometrů. Doufám, že se nenecháš tímhle nafoukaným Tarzanem svádět, zašeptal Mark Elze do ucha. Elza se kradmo usmála a škádlivě zašeptala, kdo ví. Transvozidlo s plastikovou karosérií, poháněné pomocí antigravitace, už stálo před budovou. Steve otevřel Elze dveře a posadil se k volantu. Úzká cesta se vinula hustým lesem. Za 15 minut se zastavili před pěknou dvoupodlažní bílou budovou, obklopenou několika terasami. Jack Owen přijímal své hosty v impozantním salonu. Velký výklenek s tmavými skly propouštěl sluneční paprsky. Výhled směřoval na dlouhou pláž s bílým pískem, několika roztroušenými stromy podobnými kokosovým palmám a tmavě modrý oceán v pozadí. Majitel domu byl hubený, vysoký avšak věkem už poněkud nachýlený muž. Jeho úzký obličej oživovaly černé, hluboko posazené a lesknoucí se oči s hustým obočím. Orlí nos, úzké rty a bílé vlasy mu dodávaly rozhodný a autoritativní výraz. Jsem potěšen, že vás konečně poznávám, slečno Svensonová. Doufám, že znáte ostatní, které jsem stejně jako vás pozval, to je Alexis Gorba, který kraluje nad železárnami a naftařským průmyslem v Zemské unii, ukázal na silnějšího padesátníka s kulatým obličejem a pokročilou pleší. Vedle něj stál štíhlý, vysoký muž s prošedivělými spánky a knírkem barvy pepř a sůl. Měl chování gentlemana. Náš společný přítel George Spenford. Jeho společnosti kontrolují výrobu a prodej nápojů, destilátů, piva, ovocných šťáv i minerálních vod. Dále je zde Michael Goldman, který vyrábí a provozuje potravinové automaty, jistě i vy máte jeho výrobky v bytě a v kosmické lodi. Goldman byl malý, obtloustlý, měl kulatý tučný obličej a zahnutý nos. Jeho potměšilé a mazané oči na něj prozrazovaly, že není právě dobráckým tlouštíkem. Stisk ruky měl také pevnější, než by se dalo soudit z jeho zavalitých prstů. Domnívám se ovšem, že jste dosud neměla příležitost setkat se s paní Priscillou Doyleovou. To je ona, krásná vdova po mém příteli, který jí zanechal celý svůj majetek. Mladé ženě mohlo být asi 25 let. Byla vtěsnána do kombinézy ze zlaté, kovem protkané tkaniny, která věrně kopírovala tvary jejího těla. Pod látkou se rýsovalo bujné poprsí, štíhlá postava s úzkými boky a dlouhými stehny. Ano, byla nádherná. Domácí androidi už roznášeli podnosy s křišťálovými sklenicemi. Napijme se, přátelé, na váš pobyt na Naxe. Goldman vypil svoji skleničku naráz a hned nedočkavě vypálil. Kdy začneme jednat? Netajím se tím, že mě vaše návrhy velmi zajímají. V Owenově obličeji se objevil zvláštní výraz. Zítra, drazí přátelé, zítra. Nejdříve si odpočiňte ve vašich pokojích. Budete-li si cokoliv přát, požádejte androida u vašich dveří. I zahrady a bazény jsou vám zcela k dispozici. Večeře se podává za 2 hodiny. Kapitán služby pro dohled nad primitivními planetami, Mark, stone.